taller I become. The farther you take my rights away, the faster I will run. You can deny me, you can decide to turn your face away. No matter, 'cause there's something inside so strong. I know that I can make it, though you're doing me wrong, so wrong. You thought that my pride was gone. Oh no, there's something inside so strong. Oh, something inside so strong. The more you refuse to hear my voice, the louder I will sing. Your lies will come tumbling. Deny my place and time. You squander wealth that's mine. My light will shine so brightly it will blind you. 'Cause there's something inside so strong, so strong. I know that I can make it, though you're doing me wrong, so wrong. You thought that my pride was gone. Oh no, there's something inside so strong. Oh, something inside so strong. Brothers and sisters, when they insist we're just not good enough, when we know better, just look them in the eyes and say, we're gonna do it anyway. We're gonna do it anyway. We're gonna do it anyway. We're gonna do it anyway. Because there's something inside so strong. Inside so strong. Van de paar hits van Labissifre hier in de late avond. Something Inside So Strong. Wat een prachtige opening. Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Een hele goede avond. Leuk dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Gezellig. Weet je waarom het ook zo gezellig is? We hebben zulke mooie muziek meegenomen om de dag af te sluiten. En dat doen we niet alleen met leuke muziek, maar we hebben ook een paar interessante onderwerpen te bespreken. Zomaar even kort hoor. Dus 90%, nou ja, 80% van de tijd gaan we doorbrengen met heerlijke late avondmuziek. We gaan het hebben over kinderen van 4 tot 8 jaar die overschrijden hun jaarlijkse suikerlimiet, vindt Foodwatch. Hoe dat zit, dat hoor je straks in de show. Half Noord legt de laatste hand aan zijn column van vandaag. Het gaat over betalen, betalen. Het heeft alles te maken met de coronacrisis. Denk ik zomaar. Aan zijn gezicht te zien. En we hebben ook vloggende verlosmoeders. Huh? Wat is dat nu weer? Ja, die bestaan. En die delen kennis. En hoe ze die kennis delen, dat hoor je allemaal hier in deze prachtige aflevering van De Late Avond. The night of the hayride, the way that we hugged to try to keep warm while taking the sleigh ride. Magic moments. telephone call, they tied up the line for hours and hours. The Saturday dance, I got up the nerve to send you some flowers. Magic moments, memories we've been sharing. Magic moments, when two hearts are caring. Time can't erase the memory of these magic moments. Lekker op tikke muziek, hè? Choke, jongen, jongen. Uit 1957. God, zo lang geleden al. Paddy Como. En Magic Moments. En daarvoor ABBA met I Have a Dream. Suikerzoete muziek. Vandaag hier in de late avond. En over suikerzoet gesproken. Hier is een gesprek over suiker met Herman de Bruin. Wij gaan praten over de stichting Voetwatser. Doe ik met Frank Linter, want kinderen van 4 tot 8 jaar... die overschrijden nu al een jaarlijkse suikerlimiet. Dat is wel erg jong. Frank, welkom. Dankjewel. Verbaast het jullie dat kinderen van 4 tot 8 al zoveel suiker gebruiken... dat het eigenlijk ongezond is? Nou, in feite eigenlijk niet. Maar daar maken we ons eigenlijk dus ook wel heel erg zorgen over. Maar het komt vooral omdat als je kijkt naar de producten... En vaak de producten die ook nog eens zich heel erg richten op kinderen... Met vrolijke verpakkingen... ja, die zitten eigenlijk nog altijd bomvol suiker. Mm-hmm. Worden vaak in de winkel ook in de supermarkt op ooghoogte geplaatst. Dus ja, het is tweeledig. De kindermarketing draait op volle toeren en er zit heel veel suiker in die producten. Maar waren wij niet al begonnen met fabrikanten een beetje te dwingen of te zeggen dat ze minder suiker moesten gaan gebruiken, net als minder zout? Ja, die initiatieven zijn er wel. En we hebben natuurlijk het Nationaal Preventieakkoord en er zijn diverse initiatieven. En het bedrijfsleven begint ook wel schoorvoetend die kant op te bewegen. Maar die afspraken zijn allemaal nog wel heel erg vrijblijvend. En ook waar de convenanten worden opgesteld door de overheid, daar zit het bedrijfsleven ook heel vaak zelf aan de vergadertafel. En heeft daarin ook nog een hele belangrijke stem. Ja. Een aantal zaken wat op de lange termijn te schuiven. Of dat het heel geleidelijk gaat. Terwijl als je kijkt naar de gezondheidsproblematiek die we op dit moment hebben in Nederland en in Europa. Dan maken wij ons daar erg zorgen over. En zien we inderdaad de aanpassingen liever vandaag dan morgen. Ja. Kinderen van 4 tot 8 jaar, dat is erg jong. Zijn jullie daar verrast door? Nou ja, niet zozeer. Hè. Omdat het, we weten inderdaad dat die consumptie van suiker bij kinderen, zoals gezegd, door die producten die te verkrijgen zijn, die producten zijn inderdaad heel erg vol suiker. En in onze berekeningen die we hebben gemaakt, hebben we ook gekeken van wat zijn er aan cijfers bekend? Wat halen kinderen in Nederland gemiddeld aan vrije suikers ten opzichte van hun dagelijkse calorieinname? En dat is gewoon heel hoog in ons land. Wat gaat er gebeuren als kinderen zo vroeg al te veel suiker krijgen? Krijgen ze suikerziekte? Nou ja, dat hangt natuurlijk met meerdere factoren samen. Suiker alleen lijkt bijvoorbeeld niet per definitie tot overgewicht of erger nog tot obesitas. Maar het speelt wel een belangrijke factor. En er zijn ook nog diverse andere wetenschappelijke onderzoeken die wel hebben aangetoond dat er... en dat kan ook bij jongere leeftijd spelen. Slaapproblemen of hoofdpijn, juist vermoeidheid, mm-hmm. Hoge bloeddruk. Zelfs inderdaad zijn ook studies die aantonen dat er een verband is tussen suiker en verslaving. Wij zijn vooral heel erg geschrokken inderdaad van dat die consumptie op jonge leeftijd zo hoog is. En daar zou ook dan gewenning aan optreden. En jong geleerd is oud gedaan. Dus zeker op de lange termijn houden we een klein beetje ons hart vast. Ja, en goed op de etiketten kijken, dat is een advies aan de ouders, denk ik. Ja, zeer zeker. Altijd. Heel erg belangrijk om zeker, hoe vervelend ook de kleine lettertjes achterop zijn. Maar bestudeer ze echt zo goed als dat je kan. En let heel erg op inderdaad de inhoud aan suiker. En ook alle verschillende vormen van suiker die voor kunnen komen in producten. Want vruchtensuiker, bijvoorbeeld die in de producten zit, dat zijn geen toegevoegde suikers, hè, die uit het fruitsap komen, uit het fruit komen. Die vallen ook onder die vrije suikers. Maar als je naar die vrije suikers kijkt, bijvoorbeeld in de van nature aanwezige suikers, als je daarover hebt, bijvoorbeeld in fruit en groenten, die worden inderdaad daarin niet meegenomen in al die berekeningen. Dus dat is een kwestie van goed lezen en kijken wat het is. En water drinken is natuurlijk ook altijd goed, hè? Ja, zeker. Water is in ieder geval heel veel stukken beter dan al die frisdranken, energy drinks en noem ze maar op. Ja, precies. Laten we het daarbij houden voor de ouders. Maar als mensen wat meer willen weten, jullie hebben vast een website waar allerlei adviezen op staan. Ja, zeer zeker. Dan kunnen mensen naar www.foodwatch.nl. En dan vinden ze alles over suiker, maar gewoon minder suiker geven en als ouders steviger in je schoenen staan. Die boodschap heb je in ieder geval duidelijk gemaakt. Graag gedaan. Dankjewel. Frank Lintram van de Stichting Foodwatch Nederland over de suikerlimiet voor jonge kinderen. Dank voor het gesprek. Doucement que je te vois venir jusqu'à en défaillir, que je demande grâce brusquement. Middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. She lives on Love Street, lingers long on Love Street. She has a house and garden, I would like to see what happens. Lazy diamond studded flunkies. She has wisdom and knows what to do. She has me and she has you. Love Street. There's the store where the creatures meet. I wonder what they do in there. Summer Sunday and a year. I guess I like it fine so far. Van de minder bekende nummers, maar daarom niet even lekker. Love Street en Pascal Borel. Tja, zij kuste een zaag. Ajajajajipijipijij, niet waar. Prachtig nummer. In het ogenblik, de nieuwe column van Han van der Horst. Hij heeft het over betalen. Ja, in deze tijd. Wie wil dat nog? Je hoort het zometeen na Gregorian en So Sad. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Lieve mensen, de kans is groot dat u een bewonderaar bent van de manier waarop premier Rutte zich opstelt in het overleg met zijn EU-collega's over de 750 miljard coronasteun. Dat is namelijk het geval met 70% van de inwoners van het ongelukkige Nederland. Rutte is niet van het gratis geld. Hij is best bereid ondersteuning te geven aan de door corona zwaar getroffen lidstaten, maar alleen onder voorwaarden. Eerst wilde Rutte slechts leningen verstrekken. Daarna verzette hij zich niet langer tegen giften, maar dan moesten de ontvangers wel aan de strengste voorwaarden voldoen. Het komt erop neer dat ze het voorbeeld van Nederland moeten volgen en hervormen. Daar worden dan meestal de laagst betaalde, de gepensioneerden, de zieken en de hele culturele sector het slachtoffer van. Want hervormen is een nepwoord. Het betekent bezuinigingen op sectoren die niet of niet genoeg winst opleveren. In Brussel moest Rutte behoorlijk bijdraaien, want hij kan met zijn 17 miljoen inwoners niet op tegen het kleine 500 miljard van de overige lidstaten bij elkaar. Toch is er besloten dat land A ondersteuning van land B kan laten bevriezen als het te weinig fiducie heeft in de manier waarop de hulp besteed wordt. Daarna moeten de regeringen van die beide landen het eens zien te worden over de aanpak. Het is, moet Rutte gedacht hebben, best een aardig resultaat als je daarvoor een heel werelddeel eerst tegen je in het harnas moet jagen. Tegenover de rijksdelen in het Caribisch gebied kan Rutte uiteraard de rug wel recht houden, want dat zijn dwergen vergeleken met Nederland. In Curaçao zijn na enige pruttel de hervormingen begonnen. In ruil voor noodsteun in het kader van de coronacrisis moet het eiland alle ambtenaren salarissen met 12,5% korten. Ook die van de zorghelden en de beoefenaren van de cruciale beroepen zoals de politie. De lui voor wie we in Nederland al dat loze applaus hebben laten horen. U vindt dit allemaal prima. U vindt dit allemaal geweldig. U bent immers gekke Henkie niet. U begrijpt niet waarom uw portemonnee geleegd moet worden om die vlieren fluitende buurman met zijn nachtelijke bacchanalen voor een huisuitzetting te behoeden. U wilt best helpen, maar niet zo dat de buurman er verder maar op los kan leven. U bent niet van lotje getikt. U zegt, geef een arme geen vis, leer hem hengelen. Heel goed allemaal. U zult er dan ook geen moeite mee hebben om glimlachend door de zure appel heen te bijten die u straks persoonlijk wordt voorgehouden. Door wie? Door de gemeente. Alle colleges van BMW in onze streek, in heel Nederland trouwens, zitten met de handen in het haar. Ze hebben nog nooit zo dicht in de buurt van een bankroet gestaan. Dat komt door de bijzondere kosten die de lockdown en de daarmee gepaardgaande economische ineenstorting met zich mee hebben gebracht. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten trekt dan ook hard aan de bel op het Binnenhof. De gemeentes hebben onmiddellijk miljardensteun nodig, anders kunnen ze niet langer aan hun verplichtingen voldoen. Net als Spanje, Italië, Portugal en Caribisch Nederland. U zult er als burger vast wel heel erg tegen zijn dat premier Rutte de geldkraan zomaar opendraait. Tegenover steun staan hervormingen, bezuinigingen, lastenbezwaringen op lokaal gebied. De bibliotheek gaat wel dicht, maar u moet toch veel meer onroerend goedbelasting betalen. Het rioolrecht kan ook wel de hoogte in. En als ze in Den Haag vinden dat er te weinig of te traag hervormd wordt, dan stopt de steun. Alleen financiële tucht kan die geldsmijters op de gemeentehuizen in bedwang houden. Betaal uw lokale belastingen. Ja toch, met liefde opent u de aanslag van de regionale belastinggroep. Anders komt het gemeentelijk huishoudboekje nooit op orde. En dan gaat u voortaan maar naar de kringloop als de wasmachine het begeeft. Wat mag u toch blij zijn met een premier als Mark Rutte. Met een premier met ruggengraat. Ja, maar uiteindelijk kreeg ik een prima job. Ik werd kredietbewaker bij de bank die met u meedenkt. En stelt u zich dat eens even voor. Heel Nederland zit tot ver over zijn speelzolders in de schulden. En jij bent kredietbewaker. En je pakt de telefoon. Mevrouw van der Velde, goedemorgen. U spreekt met Van Breukelen van de bank die met u meedenkt. Goedemorgen. Hoe gaat het? Grieperig? En financieel? Ook grieperig? Lenen? Betalen? Lien. Dalen. Liene, Liene. Dalen, dalen. Liene, Liene, tap, dalen, Liene, Liene, tap, dalen, Liene, Liene, tap, dalen, Liene, Liene, tap, dalen, Liene, Liene, tap, dalen, Liene, Liene, tap, dalen, kom maar. Pak het dan, pak het dan, pak het dan, pak het dan, pak het dan, pak het dan, pak het dan, pak het dan, pak het dan, pak het dan, pak het dan. Je bent veel rijker dan je denkt. Laat die welvaart nou niet aan je neus voorbij gaan. Kom nou, Liene, Liene, tap, dalen, Liene, Liene, tap, wat? Zie je die auto? Dat is jouw auto, maar zie je die auto? Dat wordt jouw auto als jij komt, Lien Lien. Tata, Lien Lien, tata, Lien Lien. Wat? Heb je nog geen stereo in je toilet? Kom maar, Lien Lien, tata. Wat? Heb je nog geen toilet in je stereo? Kom maar, Lien Lien, tata, Lien Lien, tata, Lien Lien, tata, Lien Lien, tata, Lien Lien, kom maar. En heel Nederland pakte het. Heel Nederland pakte het met beide handen aan. Heel Nederland ging op de lat naar de wintersport via Liene Lien, tata, Liene Lien, tata, Liene Lien, tata. En de advertenties werden ook steeds onbeschofter. Onze bank die adverteerde met die lelijke André van de Heuvel. Maar je had ook van die advertenties zo van: de bakker is er voor brood en vola voor geld. Liene Lien, tata, Liene Lien, tata. Kent u één bakker waar je het brood ook weer terug moet brengen? Liene Lien, tata, Liene Lien, tata. En ik werkte op dat ding tap tap talen en naast hem zat dat ding Lien Lien Liene. Ik was dat ding Lien Lien Liene, dus ik dacht, ik ben van tap tap talen. Maar hou eens op dat Lien Lien Liene, want ze tap taal toch niet. Zei die man, ja, maar is mijn werk dat Lien Lien Liene. Ik zei, ja, maar ze tap taal toch niet. Zei, ja, maar is mijn werk. Ik zei, daar hou je mee op. Alles wat zinloos is, daar moet je mee stoppen. Zei die, ja, maar dan ben ik mijn werk kwijt. Ik zeg, nou en? Zei, ja, maar dan kom ik in de WW. Ik zeg, nou en? Zei die, ja, maar dan verdien ik minder. Ik zeg, nou en? Ja, maar ik heb mijn huis nog niet afbetaald en mijn auto en mijn televisie. Ik moet juist door. Dat is het systeem van Lien Lien, ta, Lien Lien, ta, ta, Lien Lien, ta, ta. Ik ben bij mensen thuis geweest. En die woonden in zo'n klein kamertje. Je had er nog een student in gestopt. Zo klein was dat kamertje. Hier stond de bank en hier, hier de tv. Zo'n bank ook op afbetalen. Een Brigitte Vinata bank. En dan zat de tv te kijken en zei je, wat is er op het andere net? Oh, dan moet ik even naar de slaapkamer om een afstandsbediening te pakken. En die afstandsbediening lag in de slaapkamer, omdat die in de kamer niet eens ertussen paste. Maar het was allemaal aangepraat. Hij had er gestaan in zo'n hel verlichte etalage. Met zo'n bordje erop van pak het dan, pak het dan, pak het dan, pak het dan, pak het dan, pak het dan, kom dan. Vaak dacht ik, ach, wat is er nou eigenlijk erg aan? Als iemand nou in zijn eigen huis voor lul wil zitten met zo'n stukje Philips know-how. Want Philips weet wel hou. Als iemand het gevoel wil hebben van, nou, ik trek er bij de wereld in. Van Duitsland 3 naar België 2. Wat is er nou erg aan? Het wordt pas eng. Het wordt pas eng op de avond dat een Reagan. Een Reagan of een Tsjernenko tegen een vrouw zegt, moet even naar de slaapkamer om afstandsbediening te pakken. Dan wordt het eng. En daar probeerde ik over te praten met mijn collega's. Zeg, jullie maken je druk over Lien Lien tap ta, Lien Lien tap ta, Lien Lien tap ta, maar doet het jullie niets. Dat op hetzelfde moment hier een symbolische bom boven je hoofd hangt. Doet het jullie niets? Doet het jullie niets? Doet dat jullie dan niet? En dan zeiden ze, hebben wij hem gefinancierd? Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. mooie violen, hè? Ja, zo op de late avond. Violen van Percy Faith and his orchestra. Team from a summer place. Dat is het nu wel hier in de regio. In de komende dagen blijft het redelijk weer, hoor. 22, 23, 24 graden. Dat ziet er goed uit. Je hoorde trouwens ook met een paar kraakjes erin. Helaas, helaas. Lenen, lenen, betalen, betalen van Joep van het Hek. In een ogenblik gaan we het hebben over vloggende verlosmoeders. Wat doen die? Interessant. Je hoort het zometeen na de Goodfellas. Did I touch me like you do, but still the girl ain't you. Ik ga praten met een vloggende verlosmoeder. Dat klinkt alliteratie, maar dat gaat over, ja, over verlossen dus. En Janifa da Conceição is de verloskundige die ik aan de telefoon heb. Klopt hè? Ja, dat welkom. Klopt zeker. Ja, ja. Dankjewel. Een vloggende verlosmoeder. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Nou ja, het is een verloskundige die ondertussen moeder is. En die haar eigen YouTube-kanaal is begonnen. En daar is gaan starten met vloggen. Dus vandaar de verlosmoeder. En wat is er dan te vloggen? Wat zien mensen dan uit je praktijk? Nou ja, wat ze zien is mijn ervaring als nieuwe moeder zijnde. Ik ben nu een jaartje moeder van een prachtig dochtertje, Juna. Ja. En daarnaast geef ik eigenlijk de voorlichting die ik had willen geven op de praktijk, maar door en wel corona, maar ook wel eigenlijk het tijdgebrek dat je in de zorg hebt, wilde ik dat eigenlijk combineren met mijn persoonlijk verhaal in filmpjes. Dus ik heb kleine korte filmpjes die tips geven over borstvoeding, over zwanger worden, maar ook over de bevalling. Ja, ja, ja. Want dat is wel aardig opgepakt, dacht ik. Ja? Want je dacht van nou, ik krijg maar een paar mensen die gaan kijken. Maar al meer dan 1000 keer. Ja, ja, ja. Ik begon het kanaal met het idee van nou, ik wil echt eigenlijk dames helpen met mijn borstvoedingsverhaal. Want ik kwam erachter dat dat, nou ja, ik weet natuurlijk als verloskundige dat dat gewoon niet easy peasy is. En toen ik er eenmaal zelf aan begon, toen was het inderdaad helemaal niet gemakkelijk. En toen dacht ik, ja, eigenlijk wil ik iedereen helpen met de tips waar ik het toch voor elkaar mee had gekregen. Dus ik dacht, nou, die ga ik filmen. En dan als 10 mensen kijken, dan heb ik in ieder geval 10 vrouwen geholpen met hun borstvoedingsavontuur. Maar dat liep altijd uit de hand. Ja, ja, zeker. Dus sommige filmpjes zijn nu al 2000 keer bekeken. En ik heb nu ruim 500 mensen die mij wekelijks volgen. Zo, doe maar. Dus er is wel behoefte aan. Want je zou zeggen, nou ja, dokters zijn er. Mensen hebben een eigen verloskundige. Ze kunnen terecht in een consultatiebureau, noem maar op. Maar er is kennelijk behoefte aan meer informatie. Ja, ik denk voornamelijk de toegankelijkheid. Ook wel eens een keer horen van een verloskundige van, hey, weet je, het is ook allemaal vet moeilijk. En het lukt ook niet allemaal in één keer. En hier heb je tips om je te helpen. Maar zo is dat bij mij verlopen. Ja. En dat is inderdaad toch wel een drempel die ik ook ervaar op de praktijk. Dat ik niet iemand zijn dromen wil kleuren met mijn ervaring. Dus je geeft gewoon informatie en dan laat je iemand vrij kiezen. Ja. Maar het is toch ook wel fijn om eigenlijk te weten van een ander van, hey, wat heb jij gedaan en hoe ben jij ermee omgegaan? Precies, want je werkt wel vanuit de praktijk die je zelf hebt ervaren. Ja, precies, ja, precies. Het is echt mijn ervaring. En natuurlijk kan ik daar de expertise daarin gebruiken van, hey, weet je, zo hoort het te gaan, hier kan je voor kiezen. En dan en dat vermeng ik dus met mijn ervaring. Dus vandaar dat het ook echt een beetje losstaand van de praktijk is. Want in de praktijk ben ik gewoon Janifa, de verloskundige. En op mijn verloskanaal ben ik ook echt de verlosmoeder. Dan kan ik ook gewoon lekker mijn ding doen en gewoon lekker zeggen waar ik het moeilijk mee had. Ja, ja, je hebt het een beetje gescheiden gehouden. Wat dat betreft. Ja, ja. Ja. Maar het is vloggen, leuk dat het samen naar elkaar toe groeit. Ja, precies. Maar vloggen is niet iets wat je zomaar leert. Of was je al een beetje bekend met hoe dat zou gaan? Nee, absoluut niet. Gewoon begonnen en gewoon gedaan. Gewoon begonnen en een hele lieve ondersteunende man hebben die een camera heeft en goede edit skills. En die me heel erg er doorheen probeert te coachen. Want de eerste vlog zijn met bibberend stemmetje en en van alles gegaan. En ondertussen kwebbel ik inderdaad gelukkig wel wat makkelijker op los. Een mooi initiatief om dat mee te maken. En het werkt ook naar mensen toe die daar gebruik van maken. En dat is natuurlijk heel belangrijk dat dat gebeurt. Waar kunnen mensen jouw vlogs vinden? En ze kunnen me vinden op YouTube onder Verlosmoeder. En ik ben ook op Facebook en op Instagram te vinden onder Verlosmoeder. Of onder mijn voornaam Janifa. En dan laagstreepje verlosmoeder. Ja. En daar zie je eigenlijk alles een beetje van mijn leventje als verloskundige zijn, maar dus ook als moeder. En dan geef ik gewoon handige tips om te zorgen dat het in ieder geval voor hun wat makkelijker gaat. Dat is in ieder geval het doel wat je hebt bereikt al. En misschien nog met meer mensen als ze dit horen. Mensen moeten zelf maar even kijken hoe dat gaat. Maar je gaat er voorlopig wel mee door. Want je kan nog veel meer tips bedenken. Ja, ik ben zeker nog niet uitgekwebbeld. En dat betekent dat je als vloggende verlosmoeder nog een tijd doorgaat om de kennis te delen. Janifa, dank je wel voor het gesprek. En heel veel succes met het vervolg. Lied voor Danny, natuurlijk van Kit Haen. Zat ooit een prachtige hit Dancing in the City, weet je nog, met Marshall, Keith Marshall. Tja, lang geleden alweer. Prachtig hitje uit 1981, hier in de late avond, aan het einde van de show. We hebben nog één nummer te gaan. Prachtig nummer van Anouk. Wend er maar aan, hè? Aan het einde van deze aflevering van de late avond. Dus, ik dank je voor je gezelschap. En ik hoop dat je er weer bij bent bij een nieuwe aflevering van de late avond. Dat is morgen al. En dan zit hier vanzelfsprekend Bert de Wolf weer met heerlijke muziek. En natuurlijk prachtige en gezellige en leerzame onderwerpen. Dus luister dan weer. Mocht je gaan slapen zometeen, dan wens ik je natuurlijk een hele goede nacht. Welterusten. Prachtige dromen. En ga je werken, blijf je werken, dan wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. En als je vannacht toch even niks te doen hebt, dan raad ik je aan om onze website te bezoeken. www.delateavond.nl, Facebook, Twitter of LinkedIn. Want daar vind je alle informatie over onze show. Jullie kunnen maar... Zeg het je niet, dat het is wat het is.